من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت على بديت فلندريمت يرمتن برزوتين تون الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti falje, udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, për shëndetit më të mira, me pejgamberin tonë të dashër Muhammedin, alaihi salatu wassalam, shokve të ti besnik, familjes të ti të ndershme, dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në vazhdimin e tefsirit, jemi nga fundi i surës Al-Baqara, konkretisht tek ajeti 256 i kësaj sureje, ku kaluam ajetin më të madh të kësaj sureje dhe ajetin më të madh në Kur'an, dhe ai është ajeti El-Kursi. Pas ajetit Kursi e morëm fjalën e Zotit te Bareke ve Teala pjesërisht la ikrahe fi din, s'ka dhunë në fe, dhe përmendëm në këtë ajet çfarë kishte të bëje me çështjen e lirisë dhe imponimit dhe se si Allahu te Bareke ve Teala e ka zgjeruar çështjen e liris dhe ka dhën liri të zgjedhjes së veprave dhe besimeve, mirë po të gjitha këto i kanë ngarkuar me përgjithësi. Pra ti e zgjedh, por ti e bart edhe përgjithësinë e zgjedhjes tane, si në dunjë edhe në ahiret. Dhe përfunduam këtë meselë, megjithëse kjo ka detale të shumta, hollësira të shumta, të cilat i përkasin hulumtimeve të asaj natyre. Tani kemi një meselë tjetër, vëzër, kush është duke e përcjellë me Kur'an apo kush ka hulumtuar? Është fjalë Allahu te bareke ve teala më një herë vazhdim, ku thot Allahu te bareke ve teala la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Thot Allahu jalla jalalu në fe nuk ka. Os kur kujt s'ka me një anponue fe. Pastaj e vjen një fjali e cila është si një lloj arsyetimi se pse s'ka në fe dhun. Thot Allahu jalla wala nuk ka dhun në fe, sepse e vërteta prej të kotës është e qartë. Pra nuk ka dikujt mi dhanë shko këndej apo mos shko andej, kur dijet ka du të me shkue. Kur dijet ka du të me shkue. Pasaj vazhdo në Allahu gjerë në këta jetë për qështjen e shejtani dhe tagutit e kështu me ratë dhe shojnë amelejnë Allahu të bareke vë tjale në vazhdim. Sot të ndalim me fjallin e Zoti Gjeli Gjelalu, e vërteta është e qartë prej të kotës. Tani vëzë kur jemi të e vërteta dhe e pa vërteta. Shpeshar gjem njerës thonë, dhe kur i themi dhe kur thuat që 1443 vite edhe 13 shtesa, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ardhur me të vërtetën, Kurani i vërtet, Suneti është i vërtet, Xheneti është i vërtet, Xhenemi i vërtet, shumë prej njerëzve thonë shpesh mbërzihet. Apo si ta di unë se këndej është e vërteta apo andej? Duke filluar prej jo muslimanëve në aspekt në raport me Islamin. Pastaj mrena muslimanëve, grupët të shumta, sektet të shumta, rrymat të shumta, shpesh arrit dëgjojmë njerëzit dhe shkruajnë dhe debatojnë, thonë ka të shkoj une. Kështu ata shfaqën, pasaj që ka në brendit e tëre, e din vetëm Zoti, subhanehu e tjala. Pra, ne sot të diskutojna, ku Allah u gjitha thot, e vërteta për të pavërtetës është e qarë. Pra, shijën qarë, që kjo e djatë tha, kjo është e majta, kjo e bardhe, kjo e zeza. Shpesh arrit njerëzit thonë, nuk diti do lloj. Nuk diju në cëla është e vërtet, cila është e kot, cila e bardh, cila e zez. E sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do të flasim, ne e përmendëm se do të përmendim një nasihat të shkurtër të hoxhës së madh të Yemenit Abdulrahman ibn Yahya al-Muallimi rahimahullahu teala. Pastaj do ta thjeshtojmë me pika të cilat do të përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Cila është domodin boshti i temës, si ta dallon një njeri apo muslimani, si e dallon vërtetën brit kotës. Pra, si ne e dim se jemi në vërtetën dhe nuk jemi të kotën? Dhe kur në kaplon e kotat, qoftë edhe ngrimcat më të vogla. Sot do të vendosim disa harta edhe disa pika përbërës të vërtetës. Ai cili punon me këtë mendësi dhe truni i tij punon në këtë hartë, ai është në rrugën e vërtetë me lejnë Allahut te bareke ve teala. Thot Abdulrahman ibn Yahya al-Muallimi në një prej letrave apo nasihateve të tij, e cila është në përmbledhjen e veprimtarisë së tij në vëllimin 22 në faqet 258, kush dëshiron ti kthehet për referencë. Thot El Muallimi rahimahullah, një këshill për atë i cili e kërkon të vërtetë. Për atë i cili e kërkon të vërtetë. Tani do ta lexojmë shpejt, Lezër. Kjo rezumeja e asaj që do ta shtrim me lejnë Allahu te bareke ve teala në pika të shumta. Thot, është e duhur, kërkohet prej atij i cili e kërkon të vërtetën, që para kërkimit ta rishqyrton vetveten. Por para se të nisë me lipni mesele, e ta këshyre vetveten, duke dëpërtuar në thelësit e egos së vet, a ka ndë një anim dhe ndë një lakim në gjdo mesele të cilën e kërkon me anim para prak. Do më para se ti me e lipni mesele, duke filluar nga me e madhja, islami dhe të tjerat, pastaj mrena islamit, suneti dhe bidati, pastaj mrena grupe, kështu me radh, para se me e shqyrtu kush nga cili është sakt e cili o gabim, thot, le ta shqyrtoje si cili vetë vetën, para se me këshyrë në mesele, mos ka ndonjë anim para prak, sepse animet para prakë, dhe zër, nuk e lanë njeri jun që ta shikoje qartë. Do më lanë, nëse ne mund do ta portretizojnë a me lejnë Allahu te bareke ve teala. Nëse dikush do në me këshyrë një mesele, edhe e merë diçka që të përpara, i që të gjishtat përpara, edhe thot nuk e shohë qartë, gjëja parë çka i themi, heke dorën, këshyrë mirë. Nëse prapë se shë, i themi shkolla i sytë, nështë ta ala, nuk je pastru si duhet. Pasta ja rëshikojmë sinin, e kështu më ratë, a shë sa duhet, sa e ka nivelin e të shikuarit, ketë të duhet me pas parasysh. Mirë po vezër, kur është problematike, kur këto pra, pengesa vëndohen mrena, të si di. Aje ka qitë dorën e tje, e ka ndjerë dhe një penges të madhe, që më di ka dalë një shka prej pengesave si pasuria, si fama, si autoriteti, si dashnia për dikan, e pastaj nuk mundet me pa në cilën pozitë është ai. Thot, pa tjetër është me e ba këtë shqyrtim, pra me shqyrtu vetë vetën se nga anon. Pastaj thot, dhe në meselen që ai e shqyrton dhe hulumton, duhet të shikon, se në shkollat të sëtë kanë folë për këtë mesele. Në medhebët të sëtë egzistojnë, pavarësisht a janë mëna islamit, apo jashtë islamit. Thot, a më s'ka këtë dashni për një anin për tëne? Për shembull, njëri prej njerëzve ta supozojmë kështu. Kemi islam, krishterizëm, jehudizëm, indi, budista, kemi lloj-lloj grupacione sa kanë nxjerr njerëzit me përjashtim të fesë Allahu te bareke ve teala. Dhe njëri prej tyre dëshiron me hulumtu. Mirë po thot, unë ma do shpirti për shembull filanin, pi indije. Do von ai kur të hulumton, asesi s'do më dal ky gabim. Ki smunët me këshyr. Ki smunët me pa. Ki smunët me hulumtu, pse? Sepse ky sikur në kohën e kaluar, në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, njerëzit çfarë kanë bërë? E kanë pas dost Ebu Xehlin. Ebu Xehli e ka luftu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe shpesh me njerëz janë munduë, shko te ai, ktheu te ki. Shko te ai, ktheu te ki. Dhe çka janë munduë me bë? Ës munduë me pa çka thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, pa e humbë Ebu Xehlin. E s'ka mundsi. Nuk mundesh mi shku mas Muhamedit alayhi salatu wassalam, në ndërkohë kërkon që mos prishesh me shejtani. Ska mundësi. Nëse këto dyja nuk bashkohen, që do ta shohim lejnë Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot, e nëse beson në vetveten e vet se s'ka anim, atëherë e jashtëmi atij le të llogaritet se është i paanshëm. S'ka anim. Atëherë thot, mirë, po gjatë hulumtimit duhet ta dinë se si njeriu që është, mundet mi ardh animi më vonë. Mundet mi ardh animi më vonë për arsye të ndryshme. Për arsye të ndryshme. Dhe ato janë të panumërta. Do më njerë ka mundë si njeri pastrohet, pasaj gjatë hulumtimit, gjatë shqyrtimit, kush e ka mirë, kush e ka keqë, kush e ka të vërdetën, kush e ka të vërdetën, në ketë hulumtim, në ketë muhabet, i shfaqet një anim. Dashurohet e dikush, anon nga dikush, i doko dikush ma i mirë, e kështu më ratë. Thot, Allahu e më shiroft në këtë nasihat. Thot, e kur të kur t'i shfaqet gjatë hulumtimit ndonjë anim, le ta shikoje cili ka qenë sebepi pse ka anuar. Cili ka qenë sebepi pse ka anuar. Pastaj thot, nëse e shikon se sebepi që ka anu ka aj mendim, apo grup, apo çfarë do qoftë prej animeve, thot, nëse mendon se është vetëm argumenti kristal që e ka lakue, thot, atare jemi në regull. Në përshemë ta supozojmë kështu. Njën është duke shërtu një mesele. Ta supozojmë në islam. mes Ebu Hanifës, Malikut, Shafiut, Ahmedit e të tjerë ulemave. Dhe njani është duke ulumtue. Edhe pse kjo është punë e xhallar dhe ulemave, po supozojmë dikush është duke dëgjuar ligjërat apo është duke ulumtuar në takatin e vet. Dhe i shikon se këta përplasen për një çështje të caktuar dhe anon kanjani. Anon kanjani, pasi i ka shërdu krejt. Nëse ki mendon se me asnjani s'ka dashni më pak më shumë, po veç faktet që i kanë sjell, e kanë bërë që njëri ta anojë nga ai më shumë, atë s'ka problem. Nëse ka mundsi fakti me të anuar. Pastaj çfarë thot? Fin kana ma'ahu hawan, fa huwa hawan wafaqa al-haq. E pastaj, nëse në këtë argument që e ka shfaq një prej grupeve të caktuara dashurohet në ta, atëherë kjo dashni nuk është e nënçmuar. Nëse njëri për shembull dashurohet, për shembull ne të gjithë e duam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse neve na vjen dikush dhe na thot, kështu. Thot Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ju e pasoni se e doni, jo që ka argument. Çka i themi? Leje dashninë anës, se për një mena e dojna. Për një mena e dojna. Mirë po, kur dush me ta vërtetu në Muhammed a.s. nuk ta vërtetoj për nga dashnija eme, për nga faktët tjera. Çka i bje kjo? Në mëndon, ta e supozoj njani si beson Muhammed a.s. Edhe thot, ti zë të besoj se Muhammed sa mështë hak, se ti e do ata, e kur ta dush, ti anon. Çka i themi? Që e pelat dashninë anës, e rëshirtojna kristal, objektivisht. E shurtojmë këtë gjëra që kanë ardhë prej tina. Andaj dhëtë, nëse ti të shurohësh pasi është hak, s'ka problem. Dhe kjo ju ndodhë këtë njerëzve. Dhe kjo ju ndodhë këtë krejtë njerëzve. Pastaj, ka pruar shumë prej mënirave se si duhet meslimani, nëse shef anim të kotë, nëse shef se o të shuru pa kur për sebepi, nëse shef se i përqenë diçka e cila s'ka të bojnë me objektivin, për shumë ka mundësi dikujt i përqenë mënyra të folurit. Mënyra e veshjes, mënyra e elaborimit, si stilin që përcjell diçka, dhe ka mundësi dashurohet stil dhe haron përmbajtje. Apo, nëse dashurohet diçka e cila është mjet, jo qëllim, atëherë duhet me e pastru këta. Qish pastrohet, ka shumë prej formave. Ka shumë prej formave. Ka dikush dashurohet në zanë, tonacionin e ka dikush amël. Apo, dhe kjo mendon se e banë dëvërtetën të ajë. Nëse ajë u dashurohet në zanën e atina. Apo, për shembull, ta ilustrojna. Në Kur'an ka shumë lexues Kur'anit. Ka dikush e përcjell një lexues. Edhe mundohet gjithmonë me reflektu dhe me vendos dritë se kjo më i miri, më i mirë të lexon Kur'anin, duke harrua se ka kushte që vlerësohet se më i miri. Ai mund të bëjë zonën më të mirë. Ai edhe mund të hiqë mos të bëjë zonën e mirë, po ti duket i mirë. Shka kjo lidhje me ata. Kush e vendos argumenti? Ka shkollë të veçantë të hulumtimit se çyki njëri lexon Kur'anin më mirë se çyki. Mirë, kur njëri thot po kshyra këtij zanin, themi zani është deg, jo thelb. Andaj thot ka mundsi njeriu të dashurohet te dikush jo për thelbin, e kjo është defekt vëllazë. Kjo është defekt. Çfarë është defekt? Mu dashuruan të jashtëmën duke mos e shërtuar realitetin. E asaj thot e nëse dashurohet kështu, thot kjo është epshi për të cilin Allahu xhelalu ala ka folur në Kur'an se duhet të luftohet. Cilë është e pësi lezër? Kjo është kur ti dashurohesh për diçka që nuk e ban atë vërtet me të veti. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Al-A'raf, ajeti 30 edhe në surën Zuhruf, ajeti 37, wa yahsabuna annahum muhtadun. Thotë Allahu te bareke ve teala për qafirat në Kur'an, thotë ata e bajnë hesab se janë në të drejtë. Qafirat e bajnë hesab se janë në të drejtë. Nëse shkon çdo kanë vetë në botë, kush do qoftë ai, edhe adhurusin e viqit, edhe të lopës, edhe i thua, a je në rrugë drejt, thot në rrugë drejt. Allah e vërteton ka Kur'an. Ata thonë, ne jemi në rrugë drejt. Mirë pa ja është dashurun diçka e cila është të kotë. Ata e thotë Allahu te bareke ve teala, ka zbritur shumë prej ajetet sat, ka urdhruar që të luftohet kjo. Pas e thotë, dhe gjone kjo është me rëndësi, pas e do të detalizojnë në këta me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot me në fjalë, kanalet kahin epshit tek njeriu janë shumë të holla. Dhe nuk mund është ti epshit mi avendos një guri edhe sejajme. Ja, kanalet, ka depërton animi, epshi janë shumë dhola. Dhe të shpotuarit për këtyre epsheve nga këto kanalet të hola janë është shumë e fështirë. Dhe mund që njeri ju të shpoton, por shemë, që të shpoton nga kitë këto gjëra, nga stili, nga të folurit, nga mënyra se si dikush e ka botu një libër. Dikush për shemë më thotë, pse është kjo libër hak? Po qyre Samir e ka botu, e ka bo me ngjyra, i ka tra shkronjat, e fletën e ka të mirë. E ti qëfar, për shemo, qëfar i duhet? Po kitë të janë ansore, ka mundë si kitë që ka shkujt kitë këtë këtë. Andaj, kitë janë ansore. E mënyra se si dikush, për shemo, dikush ka pare. Edhe për shemo, kur fletë e ka studion e madhe. Dikush o mbret, ka shumë miliarda. Dhe kur fletë, aj madhrohet qështja, ka rend, ka protokoll. Kitë kjo se banë atë vërtet. Andaj Muhammed Alehi Salat dhe Senan Lezer, qëfar metodologjie ka përdorë në përcjellën e hakit? Zalin edhe drunin. Kamoni drun, a kontonit me sahabët e pengamerit Alehi Salat dhe Senan. Edhe toka arabë është toke me zal. Apo? Dhe kamoni drun edhe ka vizatu një vit drejt, edhe ka bo anash djatas dhe majtas. Dhe pas e ka thonë, kjo është rruga e drejt, rruga e Zotit, këto janë rrugicat të cilat janë rrugët e shejtanit. Ecni drejt dhe mos lakoni. Mirë, kur e shë njeriu këtë skenë, apo nëse supozon një njeri jashtë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, është duke i vizatuni rrugë, edhe i bën do rruga, edhe një tjetër ka mbledh për shembull vend të madh, ka kamera, ka mënyra se si projektorët sa e shfaq ata, ka e shpërndar për shembull me stil të lartë, me komoditet të lartë, dhe kur i bën këto dia krahasim çfarë thu, ky i pari thu, a s'ka diçka tjetër për këtë kit drunit? Mirë, po kjo dhe se shfara, kjo mjet. Që do më në mjet? Që atë vijën që e ka bo Muhammed Ali Salat dhe Selam, ti mund shpebo në shfarë do forën tjetër, por rruga e drejt, s'ka lidhje me ty që përshkru. S'ka lidhje, por shemë dhe zërë, na Kur'ani shka e lezojnë ana, Kur'ani, mushafën, me pajtimin e kitë djetarëve, të muslimanëve, sahabët s'kanë bo që si mushafi. A këpëtëm dhe zërë, qëki kur të beren tokë, në shumicet e rastëve nuk prishët. Fëmija me morë, me munue, s'ka që ka i vanë, se o është investu këta, sahabja s'ka pasë kësi, nuk ka pasë kësi, a diku i ka shkujtë sahabja, në likur të lopës, në likur të devën, se ka morë devën, e ka tha, pas sa i ka shkrujtë, ka shkujtë ka morë një plakë të madhe, Muhammed e sa më ka lexua jetë, a i ka shkrujtë. Tinë këtë rasë fardhu, të këshire mushafin tem, gjira ti konë gjira, e printumja është e printumë, botim jo botim, qak ka lidhje. Këtu lemat më mbledh zvin me një sahabe. Pse? Po ajo nuk se ka ndërva, ajo shok i pejgamberit alayhis salam. Ajo ngjit me burimin. Ai Muhammed selam, Jibraili, Allahu xhelel xhelal. Ndërsa ti me qindra miliona njerëz ndërsa të mrishte Muhammed alayhis salam. Et çik ka mundsi më kanë njëjt, megjithëse ti e ke më të mirë. Andaj shikoni vëllazër, duhet ti ndallojmë thotë se anët ka hi epshë shumë e holl. Ç'mundesh me e pa? Thot, vë të mjizu maahu bëjnë hujgjeti vë shubëheti, sa. E pastaj, kur të përzijen këtë këto, hin kanali, hin të folura, hin argumentet, përplasin argumentet, thot, pastaj me bami da, për shemë dhe zërë, këni po kur përzijen shumë gjëra, o shemë në shpijat vjetra, thot, dikush, shko pas troma. Apo thot, për shemë, heke këtë pjesë, jam të lip një pjesë dvogër, thot, ta jep obligim, thot, gjeni një pjesë dvogër, të mudu, qështu duket. Edhe ati, për shemë, janë 300.000 copa dvogla. Po ku ta gjejve, ka dash, është duhet dikon 250.000 mi shikue, dërsa ta gjejsh, ata, në gjërja materiale që ka mundësi mu prek, para me no, ku të përzijen qështet as prekën, të shala më ranë, ata e thot, pas taj ti dalosh gërshetimet, a shumë ranë, thot, mire po, a i cili kërkimin e të vërtetës e ka sinqerisht, për një me e ka, që kemi folë shpesh, dhe zë për ketë, për një me, që si do mos e kemi theksuar të qështja përgaditis për Ramazan, ku i bën kaji me gjëzije shpesh e thekson, a e ki për një me, a jo. Më nëse ti, shpesh arë munën, a e lusë me Allah unë gjatë, na mundësat me hinë Ramazan, me shëndet dhe me iman, shpesh arë kur e flasim, ose pysin, o gjatë qështë ta shpizoj Ramazanin. Para kësaj, këthe u pak, a e ki për një me, a dhe që ki ta veti, o gjithë ashtë baj pak mua bet. Si ta ki shtu ti e merë një gjevab, po ti silësh në vend, se ato për para për një me e kanë pas. E ne, për shembull, e kemi pak për një me, pak për qef, pak për zbavitje, e kështu më radhë. Andaj thot, kushe për një me e lipë vërtetën, dhe e jep mundin, dhe hargjon vetë vetën kërkimin e të vërtetës, dhe ullët për para Zotit me lutje, duke kërkuar prej Allahu që t'ja mundëson t'a shëfë të vërtetën, atërë thot, Allahu Gjellë Gjellë në surën El Ankebut, thot, vë ledhine gjahedu fina, le ne hdijen në hum subulena. Ata që ka mundohen për neve, na ju dhëzojnë në rrugën tonë. Ata që ka mundohen për neve. Do më dhe zërë, njani që ka së mundohet për ka Zoti, se udhëzon Allahu Gjellu Ala. Udhëzimi nuk vjen pi, në kuptimin pa kur farë sebepi. Nuk vjen udhëzimi pa kur farë sebepi. Andaj ka ndonë plot për djetarë që ka përmenim në Hajar El Hejtemi, se kemi vërejt nga studimet, jo me hadith dhe me ajet, po duke i studiuar meselet, se shumica e muslimanve dhe të devotshmive, nëse e hulumtojnë kanalin ka vjen, pa tjetër e me pas, ose një bab, ose një babgjish, ose një stërgjish, i cili ka punu dhe ka angër halal. Apo? Domthonë, nëse e gjejmë çdo njeri cili fillon me fal namaz apo udhëzohet rrugën Allahu Xhelalu Ala, ose ky, ose baba, ose gjishi, dikun ka me dal, dikush ka angër halal, dhe ky halal ka rrok të djani për tërë dhe ka udhëzu Allahu Xhelalu Xhelal. Ska në rrugën e Zotit dhe udhëzimet e tina, kaos. Pse e ki udhëzu që ta, që loj që ati valla. Hasha vë kella, i madhë Zotit. Andaj, gjithë shka ndodhë me urcina Allahu të bareke vë tjara, pasaj ka përmen edhe ajetin e surën el-Enfal, ajetin 29, ku Allahu të bareke vë tjara, ka përmen se ajet cili i tutët Allahut dhe bënve i pratë mira, Allahu Gjelluala ja mundëson të ashe dëvërtetën nga e kota, pra ti dalon dëvërtetën prej të kotës dhe pasaj të ndjek të vërtetën. Kjo vëzër është nasihati i shkurtër se ne përmendëm nga Abdurrahman el-Muallimi. Tani vëzër, do t'i përmendim çka i ban njerëzit me e shfaq dhe me shtri këtë dilemë. Domthon, kështu. Çka i ban njerëz me thon se di ka do të më shku. Se di ka do të më ngu. Se di cila e vërtet. A është Muhamedi alayhi salatu sallam apo Aristoteli? A e ka mirë Abubekri a kryetari jam? A e ka mirë Abubekri Sidiku dhe Omeri a partia jeme? Çish ja ka zonë aktina? Se çike ka hak e çike ka batil? Dhe pse e shtrin këtë dilemë ta njerëz thon, "Spedi valla." A e kipat disa njërës tojmë, shumë i një bëhe dhe ju. A i grup, ki grup, e kështu më ratë. Qëfar dhejemi, këto janë gjërat se të ndodhin, mirë po kjo nuk është argument, mësë me ndjek të vërtetën. A dhe nëse ne e moni, për shemull, a i disa mjekë për plasën e me zveti? Ka mjekë si dhe thotë, me piqë këti laqë, e ki e i laqë. A i kjetëri thotë, me bëhe, me piqë këti laqë, të mitë mi njerë. Ka mjekë, të cilët debatojnë për një laqë. Thojnë, sa i mirë kjo me pi? A i kjetëri thotë, shumë e mira me pi. Apo, e shenë për shemull, debatën e vakcinave. A du të me morë vakcin, a du të me morë. Së po plasin për një stëtjejnë, doktor. Doktor sëtë për plasin në mes veti. Mirë po, a e banë kjo njeri me thanë, për shemull, se tu dit e kanë gabim? Jo. Ata debatojnë, kjo vlenë për shdo ilaq. Kjo vlenë për shdo ilaq. Andaj, sikur që vlenë në shumë divergenca, që ato e gzistojnë dhe njës nuk i lanë lëvërdit, kështu është edhe vërteta, lezë. E cilat janë shkacet, që njerëzit thonë mu ka përzi, para se të kalojmë si të ndërtojnë anë një tru i cili e dalon të vërtetën prej të kotës. E para dhe zërë që i ban njerëzit me shtri këtë dilemë dhe mu argumentu, dhe ne e morim tjashtë më të njerëzve. Na, në basë kur anë dhe zërë, zëku shka nuk është të vërtetën e ka një epsh. Kjo është liqë. Por ne e të morim të jashtë më e njerëzve. E para dhe zërë që e shtrim këtë dilemë është ignoranca. A i se di edhe kujton që këtë se di. E kjo është nuk është e vërtet. E ditë a dhe zërë është se mendojnë që kur kush nuk është e qartë, po veç është të marohet. Ka plot për njerëzët se të tonë, edhe ju muslimanët, nuk e shenit vërtetën qartë, po që është të ju dukët. Ja? Thonë, kini iluzion, që që kanë thonë komunistat, se feja është opium. Qa është feja, si pas komunistave, si pas Marxit, është një loj opium, i sikur kur e drogon, dika. E mbush me nëndë narkotike. Edhe ai çka të folet ti i thu, fol çka duhet, si e ti tash. Ki impirje. Kështu e kanë përshkruajtur disa, të vërtetën nga thonë, kur kush është e vërtetën, pos iluzione. Kjo është një prej shfaqeve të kota. Gjithashtu, prej shtrirjeve të kësaj dileme është se e mendojnë të kotën si të vërtetë. Ata thonë, pse po thuti kjo është e kotë, kur unë atë personin që ka ndjeki është i vërtetë. Allaj, kjo është prej dileme. E katërta është dembelia në kërkimin e të vërtetës. Ka qef në televizor mi u kalzu e vërteta. Apo, a televizori me në gjodhë. Televizori është kukull e cila luët me ta. Ate janë, sikur kukullat e teatrit, keni pa në skenarët të ndryshme, aj në të galuarën tash nuk përdore shumë, aj nalt e lun, e lëviz, ki posh vetëm është kukull. është kukull. E tani, apo, sa njerëzit paguen për të vërtetën? Sa libra i blejnë për të vërtetën? Sa ka ecë për të vërtetën? Salman el Farisiu, pin përsi ka artë e Muhammed a.s. Se, që konë të lipë gjenetin. E njani thot, unë i kam 24 kanala, qëtëri thom, i thot, i kam 300, asë njani së më kalëzën. Jo që është të drejtë në gjenem, s'ki kam i shkuar. Nëse nuk, ti nëse prit në televizor me të kalëzu për Muhammed a.s. Për Allah unë gjelluara, ti kur së më nëshme të gjuhe? Se, sepse nuk është marua ajo për atë punë. E ti të shme shima ta, e me lipë dikun tjetër. E ai cili e ka për një metë vërtetën, dhe zër, ai pagun për ta. Sigur që pagun për ilaçin. Njani me thonë për shembull e kitë smut, Allah unë arrujt, e kitë djalin smut. Apo ka ndokot. Edhe të vjenë të kalzojnë, dojnë, në kino ilaçi. Kushton kaç kaç mi euro. A i thotë, a, ma si kona në kino në shkoj me morë. A thotë, diko që shtu? Jo, thotë, minjar pytje e parë, thotë, qysh mujna me shku? Kuna aeroplani parë, a kitë i kanë atje, qysh bijet ilaçi? Pse? Se është pytje, shëndetin njeriu. Mirë, kur vjen punat e vërteta, çka thonë njerëzit? Po ne dvenaj këtu. Ku ne dvenaj këtu? Kush do me të artije? Me të qua Allahu një pengamer special të dera? Ska mundësi. Me të apru ojën të dera? Që shtojnë plët, apo? Ne dvenë ojën shpitejme në majhë dërës. A dhe kër i than imam Malikut, hajde mësomi djemë, ti tha Harun Rashidi, hajde mësomi djemë, tha të shpia. Jo, tha bjemi ti mu djemë që tu, edhe që ti ka qoshi. Lej. Si t'jen të mirë, afroon. Se dhe zër, se nuk nështrohet ti e vërtetë, ti nështrohet vërtetë. Të dallime duhet me nda. E pesa dhe zër prej asoj që njerëzit i shtrin këto dilema, cila dhe zër, friga. Friga. A i banë hesape shumë. Do të me bëmë me i shku mas, Muhammed e Selam, i bëmë me i shku mas, Korani du të mu rokë me atë, du të mu prish me ketë, du të mu e prish raportin me ketë. Këto frigra nuk arsjetojnë, dhe zër. Nuk arsjetojnë. Për këtë arsye, Allahu Xhelalu Ala thirë në Kur'an që të, çfarë? Që të kijet frikë shumë për Zotit, që të mposh në këto friga të tjera. A dhe kur njeri tutët Allahu Xhelalu Ala, me kur gjosën e tutë pasaj, se i tutët hakikatit, e pasaj këto gjëra tjera nuk i lajmë për shtypje. E gjashta dhe zër, cila është prej gjëra sa njerëzit thonë se nuk mund të adalojnë atë vërtetën, është dashuria ndaj famës dhe posteve. A i përshemën ka pështitë ma shkjo ndodhë perandorve, kryetarve, ministrave, apo a i thotë qishune se ditë e vërtetën. Apo a e ko nëzatë aty, e ko komodë aty, e ko jetën e shtrajtë, dhe a i mendonë se duhet t'i shkoje e vërteta për shtati me komoditetin e tina. Jo, ka mundësi e vërteta të banë me e shlu postin. Andaj, sa prej sahabive për nga meri të lejë sëratë dhe sëratë? Një prej tëre, Mus'ab ibn Umejri, radiallahu anë, u ka një djalë i ri, i cili e ka pranu fejnë të Muhammedi sallallahu a.s. Kënjë njërë vëzër, a i disa i vastos të ka? Shka ka pas në meke, tesha me e mirë qaj e ka vesh? Në kitë kustumët që kanë hinë meke, pi kitë veneve, kura da, kanë thanë, ku a Mus'abi, hajde, që kjo me e mira? Qashtu e kanë dashtë, ja kanë bleja ti. Çka ka pas më të mirë pi teshave, pi parfumit ka thonë, ja pja Musabit se ka më rak, edhe ja ka ndonë. Domthon, njeri lastos i lasdrum, apo, kur ka arë Muhammed a.s. i ka besu, edhe tash kur i ka besu Muhammed a.s. ka dash me shkur me dine, që mos në jeme të tërturën, atë e ka thonë, gada, ti gjitha të teshat, ti teshat më të mirave në kivesh, ka thonë, lejki teshat këtu, parfumet këtu, pare këtu, shko, ka thonë, a ban vesh një par tesha më të voglat, sa të shkoj. E shikove zërë, tash njani që banë këtë rast? Mus'ab ibn Umejri, dhe jako njeri, dhe ka pos epshe, dhe ka pos anim. O mësu me kualitet, me cici. A mu që parëm dhe zërë, këtë qyteti që ka pos tesha, matë mirat ke i ka vesh. Kur ka artë puna e fejes, ato i ka thonë leket për Muhammed a.s. Si dush, sa të ka menu se si leki. Ka thonë, a banë vesh një parë, sa të shkoj të ajë. Po, edhe ka shku të Muhammed a.s. Apo? Dhe zërë që ki njëri kërë ka ndru jetë. A mu shme parëm sa pasani ku kanë. Sa parë di ka pasë. Kërë ka ndru jetë dhe zërë dhe është vra. Kërë ja kanë mlu e gjenazën. Aba, me teshtë që i ka pasë. Kërë ja kanë mlu pjesën e naltë me trupit. Ju ka zbulu e poshtë nga. Kërë ja kanë zbulu të poshtë nga. Ju ka zbulu e. Ska pasë teshtë me mlu komplet vetën. Dërsa ki njëri. U konë maj lastosti, maj lasdrumin mesin e tërë. E mirë, dë njërë njërë i thotë, a ka mundësi ju në ketë këto t'i ruj edhe t'i shkoj mas? E hes mundët, ma nuk mundët ashtu. Nuk mundët t'i ruj shketa komoditetet, t'i ruj shketa poset edhe në fund, prap t'jesh me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Pra, e gjashtë të cilat dëshuria për ruajtjen e lëvërdive të kësaj dunjaje. E shtata dhe cila ndjekja verbër. Ndjekja në verbër. Thot e diki, e di baba emdhët, ma mirë. E di bab gjysh jemë, a i shë mirë, thot e di udhën. Menzi se folë, ki thot ma mirë e ka ditë, se herë. Kështu më radhë, kështu i kanë thonë pengameri sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu te bareke ve teala, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Thot Allahu te bareke ve teala sura al-Baqara, kur ju thuhet atyre, shkoni mas Allahut dhe çka ka zbrit Zoti në Kur'an, ata thonë jo, na i shkojnë bas babadarëve to. Thot Allahu jelle wala, aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an. A dhe nëse babën e ka pas të rëllak kejta, për pyjtje. Baba jatë, mundë më konë, baba shash, nuk e kemi një babë caktum, po mundë më konë të veqeli i majmadhë. Shë është i pse vesë, pse o basë e vebaj me dalë në njo, zdo me thonë mi shku mas, sidomos kur t'vjene ndesh me Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Andaj ndjekja e verbër i ba njërës me nejtë të në të kotën pasaj kryojnë hutira. Tjetra lezër e tejtë acila është vetë pëlqimi. Apo vetë pëlqimi. Nuk e shaj dikam për mi vetin. Nuk e shaj se du të mësu dikush. E kështë më rakë të njerës nuk mësojnë kur. E nanta me një madhësia. Me një madhësia, kryllartësia. Matë me të madhë. Êshtë fodull. Êshtë mburravec. Në mon, përshimu, sa do që ti kalzosh ati, po ti mujtë unë kalzuo. E kështë më këto terme nuk e lanë ata me pasue të vërtete. E djeta dhe zërë zilia. Zilia. Sigur që i kanë thënë Muhammedi alayhi salatu wassalam, nëse ish dash më kon pejgamber, ish dash më kon, ha? Baba i Khalid ibn Walidit. Çështë kanë thënë. Ka mos punësh ti më kon pejgamber, u dash më kon Ebu Jehli. E kjo çka ka lidhje? Allahu xhash çfarë ka thënë? E hum yaqsimun rahmet rabbik, ato kanë më dakë smetën e Zotit? Kan jo. Andaj zilia dhe zot nuk është argument. Për shembull janë më thon, unë duhet më kon çikish ka atë kallzu vërtetën. Jo. S'ka mundësi. Kjo fillon nga pejgamberia, e më poshtë, e më poshtë, e kështu me radhë. E një më djetë allëzë cilë është njësia e grupimit. Kër je në grup, edhe ti përshimu, ndoshta mund është me ditë se grupi jo të gabime ka. Abo, dhe këtu vlezë, këtë vlezë për krishterë, për jehudit, për indian, për budistat, për ato që ka janë zhvesh komplet nga këta moralet. Për gjithë do kanë vlezë komoditeti dhe klima familjare që e njënti me një vend nuk e banë ata të vërtet. Përshimu njërë vlezë në familjën e vetë njëtë mirë, si që aty kalim. Ka atmosferë. Andaj, zhë njeri, për venit që ka del, e qunë tjetërin gurbet. E qunë tjetërin gurbet. Se i do këtë zë ati. Nuk i do këtë bardh. Bardh i do këtë të venit. Mirë po, Allahu gjira shpesh në Kur'an e përmend se nëse duhet, duhesh me endru familiarizimin. Që ishë endru familiarizimin dhe se? Allahu gjiluara, ja u ka malku e disë sahabeve babalar në Kur'an. Ja u ka malku e. Pitër dhe zekane ka malku, babën e Khalid ibn Walidit. I ka zbitë sure Mudathir, lezoje, sure 74 të shpia, lezoje. Allahu gjitha thot në këtë sure, se uslihi sakar, ka me shti këtë në atë flakën e gjenemit. Kjo baba i Khalid ibn Walidit. Khalid ibn Walidit ja ka lezu këtë e të lezë. Ja ka lezu, për babën tanë është kjo. Kjo qka argumentat dhe zërë, se i ka këput Allahu në djenjat e adaptimit me familje. Pra unë ponin amir qëto, qëto amir. Jo, s'ka mundësi, duhet me i rëshqetu dhe duhet me e prish komoditetin e njeri ju. E 12 dhe zësile janë gjunaat. Zhytët njeri në gjunaat, zhytët mëkate dhe nuk shef. Adhet Allahu gjelluara, berran ala kulubihim. Është, ju kanë bulu, ja kanë bulu gjunaat zemën. E gjunaat dhe zërë e vënojnë pengesa në mes njeri ju dhe të pamurit e qartë. Pastaj e 13 dhe cila dhe zërë, shkujdesi. Mirët me shumë punë, s'ka vakte me vetë për të vërtejte. Që, thotune, s'kam vakte se jam të punue. Kjo nuk të arsjeton, dhe zë. Nuk të arsjeton, të përshimë, dhe une, kur me ngu une dërës, kur une me ledzue, une në duqan jam, që ko lidhe kjo? Kjo këtë të këtë. A i dikur e minë i bezë, dhe se kjo a këtë këtë të këtë, kur tjeti smutaj. Atër bje me duqan, bje me punë, thot le, mërë farë punër, gjema i lachin, gjeje doktorin. E dhe zërë, pse kur o gjenejt dhe gjenejt më pyjtja e thot, unë e jam punë, vlo, unë e jam i angazhum, madje disa dhe me marë rëgonë së madhe, thonë, apo? Me mujtë disa thonë, mshel në kejtë gjaminë, e të shpesh këne me punu. Jo, dhe zërë, duhet me harmonizuë, se ti jetë gjenemi jotë, gjeneti jotë, njënë për tia dhe shmezgjët. E lusë për Allahun që Allahut në më stavan për i të shkujdejësurve. E 14 dhe zërë cilë është, është kur ka munges të uzuesve. Edhe kjo është prej sebebit sot njerëzit nuk e shohin të vërtetë. E 15 dhe zërsele është kuptimi i dobët. Kuptimi i dobët. Nuk e ka zhvillu kuptimin. Në këtu dhe zërjo relative, nëmonë njerëzit kanë inteligenca të dalluara, mirë po kuptimi i dobët nuk e banë të kotë një mesene. Por shemë, ti nuk e kupton një ajet, edhe mendonë se nuk është i vërtetë, apo një qështje, apo një hadith, apo qëfar të kofë të vërtetë. Mirë, ne shumë gjëra në këtë jetë nuk kuptojla. Që më ka teori shkencore dhe zbulime shkencore, ti me ta shpjegu shkencari nuk e kupton. Po nuk është, nuk jeti argument kundër atina. Apo, si janë gërshetimet shumë gjëra që ti nuk i njerë. Apo, për shembull, nëse i kishmi fol një anit, për shembull, para, apo ta supozojna sot, sot. Nëse i thuti, për shembull, një njeri të cilë nuk e një botën e telefonit apo kompjuterit. E i thuti, për shembull, a e di se unë me këtë telefon, apo me këtë kompjuter ta baj këta për arritjeve, e thotë, jo, s'ka mundsi. Se sa si kupton? Apo, ti për shembull, i thuti, kujna, a do pi që tu të komunikosh me dikan, andaj oqeanit. Nëse, normal, tash na, për shembull, e dina se kjo ndodh dhe nuk jave në çuditshme. Mi pas ta dikujt para 200 vjetëve, para 400 vjetëve, do të flasin njerëzit pi në oqean, oqean, andaj këndej, në njëtin sekund, sa do të ishte e besuar? Në të shumë, pse? Se nuk e kap, mos kapja së është argument. E 16, dhe zë cila është mjedisi, orritën, orritën një mjedis, edhe thotë, mirjam qëtu, mirjam qëtu. E 17, dhe zë cila është, kër njerëzit fillojnë me hedhë poshtë disa të vërteta, për shembull, në njëherë, gjërat janë zinxhirë. Apo, keni pa, kur janë të renditura gurëzit, edhe një gurë, ato janë ketë renë. Njanin e gjunë, të i thuvesh njanin e preka, a i ti urzon 10. Kështu është edhe në elme dhe në vërteta. Ti e refuzon një, ajo pasaj ti mledë platë dhe ti refuzon. Për shembull, njani për njerëzve nuk beson në fjalët e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe do të më kur gjallë s'kam problem veç me sahabët. Ai mbet këti veç këti çiki problem? Jo. Këti i del shumë probleme vëzë. Kin fund përfundon qafir ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Si beson? Pse? Se ja pse. Por shemo ai thot kush o ke Ebu Hurajra? Se njohun Ebu Hurajrën. Mirë. Ebu Hurajra ka thon ti, ka thon vetëm sa kështu. Falu kështu, agjëro kështu, jep zakat kështu, ban hax kështu, leje zinat, mos vjet. E kështu prej dispozitave. Ky thot unë Ebu Hurajrës nuk i besoj. Mirë, po zinxhiri kësaj çka ka ndodhur, ki kur gjao prej fjalëve të pejgamberit sa nuk beson, pse? Se s'ka kontakt. Andaj thot Sheikhu Islam ibn Taymija, Rafidit e sulmuan Ebu Bekrin dhe Omerin dhe me të pa Kur'an. Sepse që këtë musaf dhe zeshka ne e lezojna, sot është i quat Rasmul Uthmani, me shkrimin e Osmanit, Uthmanit radiallahu anë. Njani dhe të dhe s'kam problem pas me këta dy, po jo me këta dy se këta e kanë Kur'anin, e kanë rujt Kur'anin. Andaj, refuzimin një të vërtete shkakton të lovira në shumë të vërtete atjera. Shkakton të lovira si një virus dhe zeshka. Si një virus, hinë trup, e t'i dhu, ose njerëzit apo kure detektojnë, thënë e ki që tu, ama a i dhemvesh ajo pjesa, me ja prish këtë sistemi, e të lovit krejt, edhe nuk është lartë neve Covid-i, se si njerëz ka prish sistemi, o ka prish komplet sistemi, s'ku nëngur gjamë të ajo, nësa e sa e vogël është, njerëzit dhëtë që kjo e vogël, apo, anda një mojimit vërtetës, të shkakton të lashët shumë ta, ti për me mermetu këtë atë të vërteta, du shmukthite ajo e cila e ke refuzue. E 18 e vëzër, cila është, angazhimi njerëzve me çështje të kota. Mirët me, që do njerë dhe me halal. Apo, ka njerëz për shembull, nuk rrin haram. Rri me grunë vet, rri me fëmijët vet. Apo, edhe nuk interesohet për vërtetën e Zotit Xhelel Xhelali. Nëse ti e thirr, apo ja ka dhënë të vërtet, a i thot, mos jam të bëna i haramuna? Me gratë huja s'shkoj, në kazino s'shkoj, rakin se pi, me grunë teme, me vlatë teme, në punë, shpi. A është argument dhe zot? Jo. Pse, i themi me gjithë se ti si të morë me haram, konkret, harami ma i madhë që nuk e kërkon të vërtetën. Kjo është haram ala ma i madhë. Andaj kjo është prej argument, prej fakt, pengeseve që njeri ju nxjerë kërshit të vërtetës. Tjetra dhe cila është halli i ati cile ka zonë të vërtetën. Shpeshar njerëz i thonë, për shembull, kush a i filani be që po ka zonë? Apo, kështu kanë thonë për Muhammedin a.s. Kanë thonë ajo është jetim, edhe ajo nuk është ai cili e meriton me konë pengamber. Edhe kjo vëzë ju ndodhë krejtëve. Kjo ju ndodhë krejtëve. Për shembull njerëzit, dhe kjo e shihni për shembull, kjo ndodhe mesin e muslimanëve, zot. Për shembull, kjo ka ndodhur edhe në mesin e fuqahave, fatkeqësisht, jo fuqahave të mëdhej, po ndjekësve të fuqahave. Për shembull, ajo antipatia dhe ajo fërkimi mes Shafive dhe Hanefive është e madhe. Fërkimi mes Hanefive dhe Hanbelive është e madhe. Çfarë do të them për shembull? Nëse ti i thuni Hanefijës ani mesela, ka thoni Imam Ahmedi, ai thot tamam, tamam mirë, po thot bema pi pi hoxhës tan. Kjo vëzër që halul mutekellim, ti i ti thonë Ahmedit pengona, edhe anasjeltas. Por që më të një anit mi dhu, ja beni mesejnë, dhu ka thonë e bu Anife e argumenti, thot, ah, më shka thonë dishka Ahmedit, se s'ma banë këtë tjetëri. Në kuptim se njerëzit i kanë këto gjëra. Qka të më thonë këtë vëzër? Adaptohet ki me një thansë. Ka njerëzit thot, vesh për që ti e marë, për qenëve se marë. Me më ka dhu, as hadith, as haka, as kur gjaz dhu. Pse? Se mësohet, mësimi jo të së argument. Ti mësohesh me dikan, adaptohesh, thu vetë zanin e këti e kam marak. Sa përshamet të bo? Kjo mund më konë defekti jot, animi jot, nëksan, i njerit, ekshumerat. Andaj, kjo ka ndodhe në mesin e muslimanve, edhe ulemave, mirë po muslimanve dhe dhëtë me të i kalu këta. Dhëtë me të i kalu këta. Andaj, gjendja e folësit nuk e rëzon hakun. Andaj, për nga mele, lejë salat e selam, iblisit e ka pranu. Jehudive e ka pranu. Se, haki është, haki zotit e bare kjo vëtër, nga se është mbi thënësit, mbi relativet, mbi ato se të janë të mund që me qenë në të vërtetën apo në të kote. Gjithashtu vëzër, dhe kjo është shumë e madhe, e njëzeta prej të kotave dhe pengesave që njësë nuk ishojt të rushdin, minë dhe gaj, të vërtetën prej të kotës, është kur në të kotat ka diska prej të vërtetës. Dhe kjo thotë që i Hulusan vëtë i mje, është ma e rana. Kur në të kotën ka diska prej të vërtetës. Për shembull, kanë bru shumë prej shembe ulemat, nuk kemi tani përmi i ka dzu vetëm si të ashtrim prej nga burojnë dilemat për të vërtetën dhe të pavërtetën. Për shembe, ndo shumë shtete, shumë shoqëri, kanë pjesë të moralit apo rendit. Rendit, sidomos pjesë e ku ne jetojnë, pjesë e Evropës dhe vendeve sa të janë ma të civilizuara në aspektin material. Dhe që ka ndo dhe zë njëri, njëri ju, për shembe, më rekullot, a e di që fa rendi ka këtu. Dohen, pare, gjumë, haja, raki, e kështu më ratë, këtë gjërat janë në vend. E kur janë këtë gjërat në vend, ka mundësi në to ka diçka pi hakit. Për që e mundësila pi hakit, kur kush është pa pare ati. Kjo hak, që të cëli ka drejt me pas pare, si cëli ka drejt me pas dëmërzishmërit e veta. Mirë, nëse një shtetë ja siguron këtë njëzë me pas pare, a e banë që ajo në vërtetën? Jo. Sepse kjo është gjendje e cila është përzije kota me të vërtetën. Edhe kjo ndarje të vërtetës nuk është bën mbi baza të vërtetës, po është bën mbi baza të kotës. Andajzer, kur përzihet diçka me të vërtetën nga e kota, njerëzit çfarë bojnë? Këtë kotën e cilson me të vërtetën. Apo këtë kotën e cilson me të vërtetën. E njëse njëta cila andajzer, kur njeriu ja mundson që të shoqërohet shumë me njerëz të kotë. Me njerëz gjunaçar, me njerëz kriminal, i prishën djesit. I prishën, dhe kjo është, i thojnë, mushahede, e prakshme. Për shumë të e gjinë njëri të taman. Wallah, ja njësë me nejtë me një kamatar, për dy vjetë, i prishën djenjë. Filon selat, i ka të shia, gjune, ka të lik, filon me këshyrë të parët e njerëzve, të gjepat e njerëzve. Shikon njerëzve për shumë që pinë raki. Mune shme gjithë njëri të taman. Sitë njëse me nejtë me raki gji, minë jarë mendja i shkon, të pije diçka. Domthon fillon me mendu me trunin e pijanit. Kështu ndodh me zinaçar, me njerëz amoral. Si të nejmë ato njerëzi, miniart jetë e shef. Ka njerëz vallahi miniart e shef. Si të nisë muhabetit, e di se çka janë shok i zinaçarëve. Pse miniart fillon me fol për gra, për femra, për zina e kështu me radhë. Andaj përzirja me njerëzit tek çi është prej pengesave mos me pa të vërtetë. Ndaj tha alayhi salatu selam, njeriu në fenë e shokit vet. Këshyrën e kam e ban shok. Ajo, mirë po ka plot për njerëzë sharlatana, thot, për shembull, unë rri me ketë, s'ma le shenjë. Po s'ka shka me talon shenjë se i po të tëri me ata. Dhe për shembull, njerë rri me plot për njerëzëve të kotë. Edhe thot, mu s'ndikon të e unë kjo. Jo, s'ka mund si më s'ndiku. S'ka njerë që s'ndikon. Nuk ka njerë që s'ndikon, pas taj doza s'ndikon, ta është mesele relative. Dyta prej pengesave dhe zërcila është kur njeriu nuk shikon në fjalët e kundërshtarëve. Për shembull, kur ka mundësi me të ardhë vërteta për kundërshtarin, e ti se data, edhe ki hasëm, apo kundështar. Edhe thu, mas i ka arë kjo pja ti, s'ka në ta kur gjo, as du me ngubile. Mirë po ka mundësi mu kanë kundështar në hakë. Por shemë, e Bugjelë, vëzër, e ka pas obligim me ngu e Muhammed a.s. Rafidit, shijat, e kanë obligim me ngu shka thot e lisuneti. Bidat gjit e kanë obligim me ngu shka thot e lisuneti. Pse? Sepse urrejtja e tyre ndaj e lisunetit nuk u asakson rrugën. Apo? Edhe kështu me çdo njeri, vëzër, ti mund është me urrejt dikan. Tu s'ma bambe lukëthi, ndroje lukëthi. Për të vërtetë. Andaj, ndrohen krejt e vërteta jetë e vërtet. Ndrohen krejt e vërteta jetë e vërtet. E 23-ta, cila dhe zhë, shumica dhe pakica, pjesa dërmuse. Shpjohet për për njëzë dhe thotë, qyshbe, 5 miliard njerëzik, këtë në gjenem kanë me shkua, shtu i të gjë, apo. Dhe kjo është fatkeci e madhe. Dhe mon, plot për njëzë dhe thotë, a këtë kinest, apo, këtë kinest, kun kinest, kanë me shkua, apo këtë India, thotë me miliona, miliarda njerëzi, e kjo dhe zë quen në Kur'an, e këtherije, shumica. E shumica dhe zë nuk e sakcon të kotën. Shumica nuk e sakton të kotën. Dhe mon, nëse mledhën dhe zë kështu, nëse mledhët 5 veta, edhe dojnë 2 plus 2 bojnë 5, edhe shtonë edhe 5 veta tjerë dojnë 2 plus 2 bojnë 5, shtonë edhe 500 tjerë dojnë 2 plus 2 bojnë 5, edhe tash i ki 500 në ta njani këne e thotë 2 plus 2 bojnë 4. Ato dojnë 5 bojnë, 500 veta të dojnë. Me të thonë 1 milion, janë isë mi thonë që ti shëjtë të thonë 4, a jenë regullë asje. Me të thonë 1 miliard njerëzit, 2 plus 2 bojnë 5, 2 plus 2 bojnë 5. E Allahu ju e thotë runu piksajna, se numri i madh i njerëzit që thonë kjo është e barabar me kaq, gabim, se ban gabim dëvërtetën, asë vërtetën gabim. Andë dhe zërë, shumica e njerëzve, pro pse ka numër shumë, se ban dëvërtetën të kotë, asë të kotën dëvërtetën. Dhe plot për njerëzve argumentohen me këta, po qysh ba, ke në gjenema, veç jua, ne nuk e kemi veç na, veç ju. Nuk e ban numri i madh, edhe numri i vogël, nuk është kandar, nuk është standard, nuk është kurs. Kjo është asë nga mërmen djetarë. E 24 dhe zërë cila është neveria shpirtërore. Neveria shpirtërore. Ka njëri për shemë neveri për gjërat caktuara. Sma do, thotë. Mu shkat vene për Koranit, sma do. Shkat vene për Islamit, sma do. Ka njërës për shemë janë musliman, pasaj kanë ngërdi për gjërat caktuara. Për shemë e kemi përmen, shpesh për shemë njërës dhënë, a banë mu rrujt? Mu rrujt. O nuk banë mu rrujt. Pse? Sepse kanë dalu për nga mbele, alej salatu selam. Po thot, pas të be mirë, po do këtë njëri, jos, kjo pas të mirë të e kota, nuk është kjo të tamam. Apo, tash nuk e kemi këtu njerëz me ja ushlu mjekrat, apo mos me ja ushlu, ajo çështja e tyre, mirë po, e kanë ndalu alej salatu selam, me u rrujt, me vnu zhilet në ftyrë. Pse? Sepse është për ngjasim me njerëzit e të kotë. Mirë vëzër, çka ndodhë të njerëzit thot, valla, ja, që ta smuj, ketë, ata smuj, s'ka në vërtetën. Na e kemi, a është e Muhammed sa ma nuk ka, ajo, tjetra ajo, von, neveria jote. Andaj për nga mirë alej salatu selam, apo, e përmendëm hadithin e Aishës, kur e kanë vetë Aishën për kanën, Aishë ka thonë, se ka pas shef me rakë, se ka pas shef për nga mirë alej salatu selam, ka thonë mirë po, oju motra, so haram, se ka bajt nefsi, kepën, qepën, se ka hongër alej salatu selam, as hudrun, po s'ju ka thonë njëzë mështë hani kepë, se ka me rakë une. A në njëzit për ditve ka ardhë Khalid Nubelidi me një loj kafshet caktuar, e cila ka qenë pak si e egër, dhe ka prej me hongër mishë, ka ofru për nga mësram, a i se ka prej. Sahabët kanë mendu që qëkat së prej, haram. E di ka thonë Khalid Nubelidi, ja Rasul Allah, haram ashtë. Ka thonë jo, se kam merak. Bismillah, haje. Unë se kam merak, për nga merë, se kam merak, haje ti. Ka shumë gjëra neve, si ki merak, dhe të banë lukëti, është në regull, por nuk mund është bebo halal dhe haram. Halal dhe haram nuk është e jotja, është e Zotit subhanehu ve teala. Andaj gërdia e nefsit nuk është argument. Tjetra vëllazër është kur ti ke besimin pastaj mundohesh me i dokumentuar ato. Për shembull çisha ka për njerëz për shembull e ka mendimin ai. Nuk i intereson a e kota, a e ka mendimin e vet pastaj vesh lip me vërtetuar me diçka. Për shembull te komunistët u kanë puna farz. Mos ane ka qenë Kurani ka dikun pastaj ka ngjashme tekste, edhe elmunume me prua, për shembull demokraci. Apo, Allahu që ka përmen në gjajshme, e cila nuk o demokracia, cila konsulti, konsultimi. Mirë po përshemull, na në islam kemi konsultim. Apo, mledhen musliman konsultohen, a më ja bo qështu, a më ja bo qështu. Te ka liu Allahu gjela. Vë emru hum bejnë hum shura, thëtë Allahu të barë kjo vëtjara, qështë janë mësë musliman dhe është me konsultim. Nuk ka këtë ko gdheti, mirë po, ki konsultimi ka kufit e vetë, ku ka prej Allahu s'kish ka folti. Po shimë njani më thonë, najna mledhë 500 veta, këto pisë sot, najna sheko 21, alkoholi bat halal. Se, e na mledhë, a ka thënë Allahu konsultonu? Jo, jo, kjo është jashtë zonës që ti mundesh me prejkë, së është zona jote kjo. Kjo është ajo të se me ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Tjetra dhezër është ignoranca për hakikatet e fjalëve të njerëzve të kotë, gjithashtu është edhe mos perceptimi i të kotës në të vërtetën e vetë se si duket e kota. Gjithashtu vëzër është edhe kur e kota del për dikujt i cili ka autoritet. Gjënjali për njëzë ka autoritet edhe merë për mas autoritetit ti është dhe një mbret, apo është dhe një minister, apo është dhe njëri autoritativ tek njerëzit dhe njerëzit farë thonë, dhe më këshirëve ki ka thonë, unë është njëri autoritativ i cili duhet ti mirët fjala. Gjithashtu është prej sebepeve që e përzinë të vërtetën me të kodën cilë avdhezër dëmbelia e muslimanë. Dëmbelia njëzët vërtet. Shpesher, dëmbelia, mos sharimi, mos shpjegimi, mos mësimi, mos përhapja e të vërtetës e bandë vërtetën në këtë dunja relative deri të kokat e njëzë, përsa të Allahu Gjelluala është e vërteta, e vërtet. Gjithashtu dhe zërë është edhe mënyra e të folurit, do njerë dikush zdi me ka dhutë vërtetën. Apo, dikush mundon se gjithë mundut me bërti, dikush mundut me bridi, me klith, duhet me të rept, edhe njerëzit duke pranojnë. Andaj Allahu te bareke ve teala ka thirrë në përhapjen e të vërtetës me forma të ndryshme. Për më të mirave cila avëzër, është debati më të mirë dhe më nasihat. Pse? Sepse njeriu ka ego. Dhe egoja e tij bëhet pengesë. Dhe shpesh atë njeriu ka përgjegjësi për këtë gjë. Që nëse ti dikujt i ke thënë, hajde falu tu i bërtit. Ai mirë të përgjegjësinë se s'ka ardhur. Ama ti mirësh përgjegjësi pse i ke bërtit. Se ka mundësia ke rrit egon. Andaj duhet me pas kujdes. Gjithashtu vëzër, e kam përmeni edhe prej shkaqeve të cilat e bajnë të vërtetën të mjegulluar të kënjërzit, është hilet e njërzve të kotë. Bajnë shumë hile, e zbukurojnë të vetën, e luftojnë për ta, e ka mundësi dhe njërë dhe i blejnë për shemull interesat e njërzve dhe me këta ata e përzin të vërtetën. Kjo vëzër, do mon, sebepët, shkaqet të cilat njërzve nuk u duket se e kanë qartë vërtetën. E tani, do të flasim e lejnë Allahu të bare kjo e tjera, cilë është, do më dhënë, a i përbërës, o cilat janë elementet, pe i të cilave përbëhet truni ati i cili e ndjekë vërtetën. Ne e qujmë kur anë truni muslimanit, po parësi që imi të, Allahu, të fjallë Allahu Gjellivala, ka të beje në rrushdu minë lëgaj, është bërë qartë e vërtetën nga e kota, do të quajmë truni, apo mendësia, mentaliteti, i njerit i cili e ndjek të vërtetën. Domthon term tjetër më thjesht truni muslimanit, se muslimani janë të vërtetën. Mirë, po për çel më e përgjithshme, truri ati i cili e ndjek të vërtetën. Domthon, kjo vëzhgon shumë temë madhe. Është temë madhe. Tani unë do të mundohem me ngjesh, domthon çdo meselë ka me qindra dhjetra ajete, me qindra hadithe, me qindra fjalë të ulemave, unë do të mundohem vetëm nga një. Vetëm nga një. E para vëzhgon për të vërtetu se një tru është tamam, do mon punon tamam, me kriterë tamam, me këndarë tamam, kemi 5 kriterë me dësat e matna. 5 kriterë, kurse, standarde, me dësat matnë një tru, a tamam ajo. Pasaj të da shumit, qish funksionon truni ati cili, o në rrugën e vërtet. E para vëzër prej kriterave, 5, që një tru matët a është tamam, asështë, cila është vëzër, është referencat ku matët. Me qka e matë ajë një sendë. Me qka e matë ajë një sendë. Pra ku referohet për një qështje? Ku referohet? Por shemë nëse njërë një shkonë barnatore edhe lip me pi kafe. Ne i themi këj ka defekt në tru. Se ka lip në venjën e gabuar diçka e cila sështë ati. Apo hinë në kafe, thotë bëma një nalgim. Ajë zdi qka mi dhonë. Se venjën e ka gabu. Kësa i thënë referenca, derivat, burim e ka gabu. E dita dhe zëcile është për e gjërësët e matët një tru, shikohet ku atë hulumtue. Ku është tema s'ka atë hulumtue. Por shumë njani nëse e dëgjojna, duke folë për shumë për Jupiterin. Edhe folë shikur kur atë e pa një zënë për para vetit. I themi, ku e pa vetit kështu? ti diçka prek e ki para vetës. Kjo fleta, e bardh, e kështu me radhë, çka do kov, mikrofoni, libri, uji, shtëpia, fol për detale. Mirë, nëse fol për diçka që s'është në dorën e vet, ai fol sikur më ka në dorën e vet, çka themi? Shikoni animenin. Ti nuk mundesh për shembull, me fol për diellin, sikur që fol për këpucëtari për këpucat. Këpucat do të bëhet piçësoj, piçësoj, piçësoj, noçi shtu kur prishë çdo. Mirë, nëse e shohim me të njëjtin intonacion, me të njëjtën siguri, fol për hanën, i themi ti ke kundra të mira, ma hanën ku e bave. Andaj nëse njëri fol në zonën e gabuar, defekt ka në trunin e tina. E treta vëzër cila është prej matzve të trunit a është ishnosh apo jo, cila vëzër parimet mbi të cilat aj zhvillon hulumtim. Me qëfar parime aj zhvillon hulumtim? Shumë ka për njëzë zëtë thonjë s'ka gajb. Edhaj së mundet me zhita Allah unë gjelluar. Pse saj parim ish njësë se qka sprejkët nuk e besoj. E kartët a vëzër cila është ligjet dhe parimet e përgjithshme mbi të cilat e zhvillon hulumtimin truni i tij. Shembull, don me fol për Zotin, don me fol për Allahun, krijuesin, thotë se pranoj feja. Çofe, çofe pejgamber. I themi temën mundesh me pas sakt. Mënyrë se si të hulumtu kot është, sepse prej bazave me fol për Allahun është mukthit e pejgamber, se ka dërguar të dërguar, e është mukthi librave të tina. Edhe e pesta, cila do të thotë qëllimet të cilat mundohet truni mi realizuar. Por ti e shetë një trun, qka të mundu më realizuar? Që përmenëm disa për djetarëve, se kanë thanë, nëse truni mundohet në realizu atë qka kafsha e banë pa trun, ki trun o defekt. Por nëse truni angazhohet me këtë maksimumin e vetë, dhe ne e pysim, pse jetu angazhu, thot me hangër buk, i themi, hajvani ha pa ka të angazhim. Hic mundohet. Hic. E tani nëse njëri thot, jo, kada, këtë du të mundu, du të mundu mbledh këtë, du njaja me, jo, kada. Unë, truni nuk është bërë për këtë, është angazhim një në vendin, jo në vendin dur. Këtë dhe zë kriterat, për si cëllën piktyre ka ajete, hadithe, se ti ka mërmen djetara, du të ishmangemi të gjithave. Tani dhe zë cili o truni i muslimanit, apo, me fjallë të tjera, truni i ati i cili e kërkon dhe ndjek të vërtetën. Do të përmenim dhe zë disa prej kritereve apo prej përbërësve që përbëhet truni i muslimanit. Edhe zë kjo është ma e malë sa mi dit ajetet përmënsh. Kjo ma e malë sa mi dit hadithet përmënsh. Andaj dhe që i kërëjë sa më të imi e, që të kryohet e muslimani parim bazë mi të cilat i diskuton këtë gjërat në parimin të cilën ka qenë pengamberi ali i sëra sa me shok të vetë, është ma e mirë sa me shtupi informatave e cila stim ledhë kur gjopë. Ka njëri dhe ajetët, dhe aditët, lexon, kur gjo se mbledhë. Andaj, kriterë dhe zërë, për të cilave përbëhet truni i shnosh i muslimanit, o shumë i rëndësishëm. Sidomos kohën tonë dhe zërë, kohën e hapjes pa kufi. Sot njëri, qka se lexon dhe zërë? A diti cila është e sakë pisajnë, cila nuk është? A diti me thonë kada, që ki qka foli që një saat që të në televizor, vesh një lafe ka qëllu. A ki kriterëve dhe zërë, ti dhe u këshire, ki për një me foli, shtu, dy saat ka foli. Kur gjos ka thonë të vërtet. Dhe a ditë dë njerë me thonë se që ki foli 3 orë 20 minuta që të fjali ka qilu që të janë këtë kota. Kjo i duhet muslimanëve. Në dunja e në khirat. E në khirat është edhe ma e nësishme. Përbërsi i parë. I kemi 10 përbërs. Qajtore në shalat e këmshenë. I kemi 10 përbërsa. O shumë në nësime. Përbërsi i parë, cilja dhe zhër, truni i ati i cili e ndjek të vërtetën. E qka punon dhe zë? Truri ati për bazë, qender, nga njësët cilë është egzistenca e Zotit dhe përsësmëria ati. Nëse një njeri, thot jam të hulumtu të vërtetën, po zbesojnë Zot. Ti, qka do që fol me ta je gabim? Për sfar ashtu je, sepse nuk realizohet një e vërtet mbi premisën s'ka Zot. Që shi bje kjo dhe zë? Që shi bje kjo? Për qemi? Qka do që diskuton me dikan për ligje, për regula, për norma, shemull, flasin fizikant për normën e gravitetit, flasin biolog për zhvillimin e trupit, flasin ata që mirën me kimi për, do më thonë, analizat e përbërzve të gjërave. Mirë, këtë këto vëzër që ka i analizojnë, pëse së mënin të Zoti, sa ata në bazë e kanë shkazot, shkazot, apo, andaj, dëvërtetat nuk diskutohë nëse e këtë qendra, Zotë. Dhe mund njëri vëzër silët në bosht kot. Anda kjo vëzër prej fatkecijës më të madhe të hulumtuzve shkenstarëve. Se gjithat mund e japin. Apo në terë, në terë. Sepse nisin nga premisa që nuk ka zotë. Pra, përbërë si i parë vëzër, që e përbën trunin e muslimanit, është se truni muslimanit, Allahu Xhelalu Xhelalu e ka themel të çdo gjëje. Zotin e ka themel të çdo gjëje. Dhe të gjitha njohuritë, të gjitha dijet, të gjitha ulumtimet, të gjitha qëllimet, të gjitha vlerat, të gjitha luftimet ndaj të këqijave, dhe të gjitha gjërat të cilat e bën njeriu njeri, ha, nisën nga Zoti. Dhe pa këta s'ka mundsi njeriu me mendush nosh. Andaj ti gjejmë plot njerëz se e zhvendosin trunin e vet nga të qenurit Allahu qendra. Allahu baza, cilët mbosh. A do t'i është e vetë, se du t'me jetu me hangër. A di se që vapi ligë kjo. Se ti nuk e kuptue, ke njës për qendrës gabume. Wallaj mi i dhonë hajvanit goj, qëtër që vapje. Mi dhonë mundësi me folë, qëtër që vapje. Pse? Se me instikte njëf Allahu në gjelë gjelalu. A në dhe përbërsi i parë, elementin se të përbat, procesi që menon truni muslimanit, është se qendra e ti është Allahu Gjelle, Gjelle Gjelle. Dhe kjo vëzër ka shumë prej të mirave. E para cila, e para vëzër se truni muslimat është i qetë. Pse është i qetë? Së është në qendër. E kuptën që ka në qendër? Ska problema i pse nuk e di kimin. Se, thë shka ka lidhjeve. Unë jam me Zotin. Ajë që ka kriju kimin. Ajë që ka kriju biologjin. Ajë që ka kriju fizikën. Unë jam në bazë. A kuptën? Në mon, ajë cili është i lidhë me kryusin Gjelle Gjelalu. Është i qetë. Edhe nëse i mungojnë shumë prej gjëra, pse? Se është në rrugë të drejtë. E dyta prej mirësive që i ka ky element i parë, për bërës i parë, cila dhe zërë, është se tek aj përkufizohen me regull kriterët e shëndosha dhe morali. Do më thamë. Një tru i cilë e lip të vërtetën. Zotin se ka bazë. Parashtrojmë një pytje. Me qka e vërteton se vrasë që është ndalume? Me qka e vërteton se vrasja është ndalume. Ai ka me thonë, une, ai, shushnia, veni, ne kemi mi thonë, në basë parimit atina, kjo dunja është një loj kaotizme si pas tyje, se ka kriju kurkush, si rrim mas kurkush, janë trupa, kimik, të cilat përplasë njëri me tjetrin, dhe shka kurkush, kurkujna mi morë logari. Apo? Ana përshinu, shumica ateistave janë që besojnë në gjëbër. Që dhe mëllon gjëbër? Ata mendojnë se na s'kena vullnë të lirë. S'kena vullnë të lirë. Andaj për shembull, plot prej ateistave kur janë pyet, ti si ateist, çfarë përgjigje ki? Çfarë përgjigje ki? Që njeriu vrat padrejtisht. Përgjigja mbi ateizëm s'ka përgjigje. Ai thotë s'është fajtoraj. Sa ati ka ardhur pa dëshirën e vet me vrar. Thotë ndërsa në shtet ka përgjegjësi. Mirë po, parimisht, ateisti s'ka gjevab. Andaj marën dhe zërë, asë një ateist nuk ka gjevab. Pse e mira e mirë dhe pse e keqe e keqe? Kush e ka caktu që e mirë që kjo? Pse e mirë që kjo? Dhe më thonë, parimisht, nëse ne e zhvendosim trunin tonë nga baza Zot, atërë nuk ka kur gjo mana. E këptu me zërë, po shkojmë të vrasën nga se vrasën a gjeja ma e madhe. Dhe më thonë, ata për që më normal ka nu liqë për mësë më vranë me zveti. Mirë pa ata besoj, se nëse njani vret, apo, andaj për shembull, shpeshherë orvatën, kur ndonjëri pyetur është i çmueshëm, apo autoritativ, apo djalë ministri, edhe ka vrarë njëri. Mundohen e tjerin procesin derisa e nxjerrin çmendur. Pse? Pse nxjerrin çmendur atë? Se ti thonë se kanë pa dëshirën e tina. Izolohet tash me një vend caktuar me kështu me radhë. Ndërsa përgjigja e ateistëve cila është, s'ka po kur gjaje. Një trup i cili quhet çiki, me një trup tjetër i cili quhet ky, i janë përplas, kur gjo kur të kujna. E, sa trupa përplasën, dhe s'ka kur gjo. Sikur që përplasën një gurë me një guri. A e kuptonë dhe sa është e rëzikshme, kur e largon nga truni dhe të menduar dhe kërkimin e vërtetës, Allahu Gjellë Gjellalu, kur gjo s'ka mana. Kur gjo nuk ka mana. Kjo është përbërsi i parë, përbërsi i dynë, dhe zërë. Cili është, truni i ati cili e kërkon të vërtetën, dhe zërë. Është, dhe kitë të dhe zërë janë nëndek të kësajnë. Nëndek të Allahu Gjellë Gjellë Fjula dhe besimin e Zotin të bare kjo e tjala. E dyta dhe zërë është përkufizimi i përpikt i vlerave dhe i matësve, përmasave, me të cilat njeriu nuk shef ndonjë më të madhe diçka se sa vërtetën. Do me këtë ta gjëra çka ai hulumton, i del se e vërteta është e shenjtë. Dhe respektin më të madh mbotja jap ajo çka quhet e vërtet, hak. Edhe çka diçka më shumtu me mbotaj se sa batili. Pra me çka përbohet truri i një kërkuesit vërtetës, i një muslimanit, ai thot çdo herë kur nis thot shiko, te unë san më të madh se vërteta s'ka. Unë të kam bab, nan, vla, djal, shef, gruje, çka do që të kam. Te une e vërteta është biket. Qështu është funksionat truni muslimanit? Kështu i ka eduku Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. A dhe ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi wasallam në një fjalë shumë e përgjithshme e cila përmbledh fjalën e fejes me një vend. Cila është ajo? Ka thonë aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, e dinu nasiha. Feja është nasihat. Ne e përkthejna këshilë. Këshilë, apo? Në ku këshilë? Këshilë është vëse kërë e thënë në këshilë. Në më dujtë, o vla alë të këshiloj. Kjo është prej gjërave të ansore. Këshilë këto e dishka e ka përse dhe vëse. Transparencë. Thot imam Ibul Ethiri dhe Ibul Kethiri dhe Ibul Kajim El Gjozije dhe Shekhu Islam të imi thot, vë nasiha, nasihat në që këtë hadith është e vërteta. Andaj, argument cilë a, argumente se mande i që ka thonë alai sallatë e selam, ki musliman i cili e ka fejnë islame, është fejnë asihatit, ki ku ta shofe mbretin gabimi, thot gabimi je. Pse, se e vërdeta mbi mbretin. E kupto? E vërdeta është mbi mbretin. A në dëzër, prej përbërësve të, trurit të ati cili e kërkon të vërdetën, cili është, është shëntrimi të vërdetës. Shka mbi të vërdetën të shka. Për shumë njërën, pletin e thot, për shumë, lebe çka e vërtet, unë jam të folë këtu. Po, qish ka mundësi? Qish ka mundësi e vërteta me të kalu tyje? Apo ti ta të kalu është vërtetën? Shka mundësi? E vërteta nuk ka dikush që i të kërshi. Nuk ka dikush që i të. Andaj, shikoni vëzër për nga mberin alej salatu e selam. Se si të përmeni prapë, këta dit. Një dit për një dit për nga mberin alej salatu e selam, vëzër, u akadon një nasihat, një këshil, sahabeve, për regullimin e hurmave. Hurma të dhe zë ka qenë biznisi, trektia e vetme, apo me përgjithme e sahabëve që të kanë hangër me dine, buk. Një ditë për ditë, për mësëm jo ebë një këshil. Ajo këshil dështon. Engojnë ato për mësëm, edhe hurma të prishën. Prishën hurma. A mu që para mu dhe zërë, ti e ki një bache. Edhe pja, saj hajnë shumë njerëzë. Edhe vjen një dost të joti, kushtimisht, e ta e bina si atë. Duhet qështu, duhet qështu. Do t'i e ngon. Dhe qatë vitë s'ki me hangër. Qa i kështë e bëti që atina? Ja, e kupton. E për nga nësam, ja u tha, jon nga shpalja, po nga nasihati, mendoj sa qështu, dhe ja huqi. Alej salatu selam. Qka thanë, sahabët, ja Resulallah, u prishën hurma. Jo me jazon kërinë, po u prishën hurma që shtave ti. Qka tha, alej salatu selam, hakë jom biket dhe zem. Tha, entum a'lemu bi emri dunjakum. Tha, ju ma mire dini dunjaja. Se dijun. A dhe thëtë i përnë ka i me gjëzije, Allahu Gjelluala ka refuzu që për nga mberi a.s. me ja qëllu në punë të dunjojës. Allahu ka refuzu që ki, mjë armë, mjë ka zhut një shka për dunjojë. A dhe kuja ka dhe në seatin e hurma, janë prish hurmat. A dhe, mi po, e vërdeta nuk tha, e, po shemë, njërë me thonë, jo, valla, gabim e ke bati, se unë e s'kum thonë qashtu. Jo, jo, për nësëm tha, u kry, ju i dini ma mirë të punë. Nësëm vetë, në punë të e dunjojës, tha, unë nuk ja kum thonë me shpalje, këta. Shikove zër, pengamberi Allahu alayhi salatu wassalam. Andaj zër, shintrimi i vërtetës duhet me qenë procesin me të cilën sillet orbita e trunit muslimanit. Ai ka cilët thotë, shiko, unë të vërtetën e du. Se du as filanin, as alanin, as kërkan. E du të vërtetën. Këtë vërtetë mund të më kallëzu filani edhe alani. Ama pse është e vërtetë? Jo pse është duke e kallëzuar, është duke kallëzuar filani. Dhe për këtë vëzë ka shumë prej argumenteve. Për argumente janë vëzër me dhjetra ajetet se Allahu xhelalu ala i nënçmon ignoranta. Tëse nuk e kërkojnë të vërtetë. Prej argumenteve është krejt ajet ku Allahu xhelalu flet për gafletin. Apo Allahu xhelalu ala shpesh i quan njerëz të kotës gafila. Gafil çfarë do të thonë? I mbulum, i shkujdes. Gjithashtu vëzhgër kanë ardhur qindra ajete. Tani nëse ndalmë vëzhgër, bëhet shumë qindra ajete ku Allah thotë e fela taqilun, e fela tadhkurun, e fela të dëbërun, a nuk e meditoni Kur'anin, a nuk logikoni, a nuk pohullumtoni. Këtë të shkargu me të në dhezër, Allah dhët e vërdetet nukon me naltët e ju, lip, lëp, ulumto. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala dhe zot, prej gjërat se ti ka prut rrapta në Kur'an, cila o zot, si baza shëntrisë së vërtetë, cila është, ose Allahu e ka ndaluar me fol në diçka pa ilm. Çka do qoftë ajo? Çka do qoftë ajo, ndalohet me fol pa ilm. Andaj kur dikush pi sahabeve i kishte dhënë fetva të gabuar në sahabit tjetër, çka tha pejgamberi alayhis sallatu wassalam? Një njeri u konë luft, u ka plagos, edhe u ka qunë saba gjunup. Edhe i ka thonë shokve dret, ka thonë, po tutna, si të marë gusull, mos po des. A ka dhe një letësim? Ato ka thonë, a nuk digna letësim, dush mula, me uj. Edhe ka, u ka la, ka ndrujet. Edhe i ka ngazu për nga mërit alej sallat e selam, nuk ta për nësam, po hajri shala, ato vazni si qertë janë konë. Ato se kanë sinu me vra, Allah. Aja u ka munu, qka tha alej sallat e selam? A dinë qka tha alej sallat e selam? Kateluhu, e pas kanë vra, Allahu i vraft. E pas kanë vra, Allahu i vraft. Se s'kanë vetë kur s'din? Allahu ka kalzut të jemum. Ke mujt me prekmën e tokës me e pështu njerën. Apo? A në dhe zër, shëntrija e të vërdetës e shumë e madhe. E vërdetës, s'ka me të vërdetën, kur kush? Nuk ka me të vërdetën dhe zër, asë kush. Andaj Allahu u gjela kemi morë në emrin, emrin Allahu te bareke ve teala, një prej emrat të Zotit cili ishte El Haq, i vërtetit. Vetë Allahu e ka këtë emër, subhanahu ve teala. Gjithashtu dhe zër, prej argumenteve të prej argumenteve se e kam përmend dietarët, është se e vërteta dhe shëntria e vërtetës është e madhe, se në Kur'an dhe Sunet pejgamberit alayhis sallatu wassalam dhe zër ka ardhur shtrëngim i madh, shtrëngim i madh në vërtetimin e çështja a është e vërtetë apo jo. Dëgjojmë këtë hadith pejgamberit sallallahu alayhi wasallam se ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Nga Abi Huraira radhiyallahu an, thot ka një njeri nga fisi e Beni Fezara te pejgamberi alayhis sallatu wassalam. Ka një njeri edhe i ka thonë pejgamberit alayhis sallatu wassalam, gruaja ime ma ka lindë djalë zi. Gruaja ime ma ka lindë djalë zi. I ka thonë pejgamberi alayhis sallatu wassalam, halaka min ibilin, aki deve? Aki ti deve? Tha po, kam deve. Tha, çfarë ngjyre janë? Tha të kuqe. Do të bardh kuqe, kush arab të i thon të kuqes bardh. Tha pejgamberi alayhis sallatu wassalam, na to deve, a më sigurisht një zez? Një albe dhe një apit qumë dhe dzez. Tha po, i kam dzez. Po, i tha për nga mbire alej salat e selam, ka karë kje dzez aty? Ka karë që kje dzez aty? I tha për nga mbire alej salat e selam, kë njeri, asa e jeku në nëze ahu erkun. Tha ndoshta, nga shumë dheve të shumë ta, dë njona u konë ma e dzez, a i damar, ka qarkullu, e ka rok njonë. Ha? Ata shka i tha alej salat e selam, tha ndashtë edhe këtë gjallin tanë shë a ka dal i zi, e ka rogë dikona konë, dikush pak ma i zi, e ka dal. A këpëtën e aditën dhe zë shëtët, kë njeri ka arme, si kur e ka akuzu kërën e vetë, ka manzeri kjo këtë mund këtë zi. A bëtë, mund, ti përshemë, a këpëtën e zë, njani, si kur që na imi prej natyrës e bardhë, edhe njani përshemë i linë fëmija ma i zi, ose shumë nga e zeza. E fillon tash, a është jemi, a nuk e jemi ki. Qka i ta përmësam, a ki deve? Po, a ko zez? Po. Ka dul kjo e zeza mesin e kitë kuqeve dhe të bardhave. Tha ndoshta lartë dikun, e po tha ndoshta edhe ti në i babgjyshe ki pas pak ma të zi që të ashtë ka dalë të djali. Që kja di vëzër nga shumë dobitë shumë të cilë ashtë, ka ndonë djetarë preventiva e madhe në vërtetimin e të vërtetave. Ka dalë. Ti nëse do me vërtetu të ashtë grejote ka pas zina, këtu a e disa fakte du të më morë parasysh. Nuk ka ti njani thot, ka erë kjo? Ka shumë fakte. A në vëzër në feje gjejmë, cila vëzër, feja e shtrëngon hakin shumë. Shiko vëzër për zinan, 4 dëshmitar. Drejt, devotshëm. A di shka i bjo vëzër i devotshëm? Je pe marë vetëm një definicion të Imam Malikut, rahim e Allah. Ka thonë Imam Malikut, a i cili si falë 12 sunet ditës, fjale e ti të una është fjale e poshtër, s'ka kur farkimet. Se baje sa. Mirë, 4 që si njerëzi, me e pa njerin, në zina. A në do që i këllu isa më të mije, gati zë ndonë. Pse e ka ba Allahu Gjelluar qëta? Se nuk ollet dhe zërti dikën me ja bardë këtë akus. Apo, Allahu Gjelluar e donë bulimin. A do shiko sa e ka shtrëngue. E nëse është me 4, atër e vërtejta është e vërtejta. E vërtejta është e vërtet. Andaj dhe zër, prej gjurmeve të këti, kësaj mencije, apo të këti përbërsi të trurit e ati cili e kërkon të vërtetën, cila është se muslimanë dhe zër gjithmonë kur e shetë vërtetën e beson. Muslimanë dhe zër, asë kanë, nuk e ka matë vogër dhe matë madhë në vërtetimin e të vërtetës. Nuk mund të mi thonë dikujna, ku mund është të më kanëzu kur je fmi? Ska kështë. Andaj një ditë për ditëve, pejgamberi Omer Khattavi, e kështë e morë djalin e haqës pejgamberit alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbasin me zhlesë, a i fmi, i vogër, ati mrena pleqë, pleqë të shtetit, konsulti i shtetit Omer Khattavi. E njani pitëre, tha, që ki fmija, pëse po vjen këto? Që ki fmija, tha, pëse po vjen këto? A ishte Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Edhe Omer Khattavi deshte me kallëzu, pëse ki fmija vjen këto? Apo, pëse ki fmija vjen? Vjen këto. Edhe një ditë prej ditëve, im lejdi me zhlesin e vetë, kovendin e vetë, edhe ja bondi një pyetje. Tha fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu, idha gjae nësullahi, u elfeth, ku të vjene ndihma Zotit edhe qlirimi, tha, qa do më thonë kja jetë? Fillu në ato me folë, asë njërë nëse ditë i komendin. Tha, Abdullah, që shi vje kjo? Tha, vdekja për nga mberit Alej Sërat e Sam. Ka thonë, që shi kjo e vërtejta? A e kuptu pëse rrib një abasi këtu? Dhe më thonë, ta ato dhe zërësh me Kur'an, jo me njërë i dhëtë, qitë mi fmi t'ja se këtu në, këtë, ka mundë që mukon, aja mukon, zvlen, asa shali ati, këtë ato shka e në të njëtë me zhlis. Sa dija ati. A në shekë kërësamë të mi, dhe zërë, 19 vjetë e ka shkujtë një liber, me realizojë të me të në mordin, 5-6 hoxalare të mordin, edhe në të zbulojnë. Që ka thonë, 19 vjetë i ka pasë. Të cilët kërë e kanë mordin me lezu hoxalare të kozvet, hoxalare pleq, ka në kush, cëllë i plak e ka shkujtë këtë. Ka në një gjaliri, që i thonë i bëntim i e. A dhe kërë e kanë një njës, ka në thonë, që ki, lari durët më bikti. Ki 19 vjetë e ka shkujtë qështu. Kur ti këtë 60, ki shka ban? Ki 19, doko si plak. Kur ti bani 60, së në mëni. Andaj dhe zër, e vërteta duhet më kanë të muslimani, ma e madhe se këtë. Dhe i bënka i me gjëzio dhe zër, ka në fjalë të madhe në mederi, gjusë salikinë, se e kisha përmendu të gjubajt me dërë saba, por se rëzëmija cila dhe zër, thot i bënka i me gjëzio, i muslimani nuk ka në të vërtetën qëka e beson, për mi veti, as hoqë, as djetarë, as kabile, as shtetë, as gjematë, as orim, as babë, as nanë, as kanë nuk e ka bitë vërtetën. As kanë nuk e ka bitë vërtetën. Që dhe më asë kanë nuk e ka bitë vërtetën, dhe zërë? Shokë të pejgamberit së zëllë, të se janë kitë shokë të pejgamberit alejhi salatu wassalam. Në mes veti ka shpeshar, kër e ka thonë dikush një të kotë, për që me kemi përmenë neve rastin e Abdullah ibn Mesulit, kër e bu Musa al-Ash'ariu, e ka pyet një njeri, ka thonë, ka pas gruaja jam probleme me gjitë veta, edhe kam pas nevojë me ndihmu për me nxjerr çumshin për evladin e vet dhe e kupi çumshin. Edhe dikush i ka thonë, "Ah, se ki gruaje mo, ke pi çumsh pjesa?" Edhe Ebu Musa al-Ash'ariu ka thonë, "Kë ka shkuar ka vetë Ebu Musën?" Ka thonë, "Çfarë po thu?" Vallai ka thonë, "A ki pija?" "Po, se ki mo gruaje." Me këtu ka thonë, "Nona jo." Ka rast që pejgamberi me ka leju këtë formë për rast veçant. Edhe ai njëri ka thonë, po gruaja më zbudu me shlune. Edhe ka njëri ka thonë, a shkojmë te Abdullah ibn Mesudi, mos na e zgjidh problemin ai. Kur ka shkuar te Abdullah ibn Mesudi, edhe ky ka thonë kështu më ka thonë. Ka thonë kush ka thonë ti kështu? Ka thonë Ebu Musa al-Ash'ari, shok i pejgamberit alayhis salam. Ka thonë hajde. Hajde ta. E vërtetë është mbi gjithë. Ka shkuar i ka thonë ai ke shikoj vetë. E vërtetë është. Ai ka thonë çështu? Të një iftira diçka. A i ke thonë qështu? Po, tha i këmë thonë qështu. Tha, cullë për do këta. I madhë më rëki këpë, nuk lungë kjo rëllë. Ajo që ka gjithënja e ban haram me gjithënje, me qumësht, është për fmijën. Kur pi qumësht për me, a dhe ka thonë Alej Salat e Sram, ajo që ka e ban haram për i gjithënjës, është kur në gjitët, dhe kriohet koci, edhe në gjitët me mishë. A dhe që ka argumenton dhe zërë kjo? Te sahabët s'ka, u shimë s'ka thonë Abdullah ibn Mesudi, a, ma banë Allah vëlla se, a i sahaba, edhe a i s'kam shka mi ba. Jo, e vërdet të është bitë gjitha. A dhe kjo është ajetës në ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Dhe këtu dhe zërë ka dhe shumë prej dobiës, se di ka mërmen një mënkaj me gjëzije, ku thotë për shemull, a i cili e ka të shenjë të vërtetën, dhe zërë, nuk mundë dikush me lujtë me ta në pretendime. Shemull njani thotë, unë jam pejgamber, mas Muhammed alayhi salatu wasalam. A nuk thot për shembull këto ku i dive na ashta, jo. Kë ka të vërtetën të shenjtë. S'mundet më ushit tash ka sa hoç, ja hoç. Ai asaj i cili është hoç unë shitë doktor. Ekstra nuk mund më u përzi pse shenjtë e ka të vërtetën. E treta lëzë prej komponentëve pse të përbëjnë të vërtetën. Koha na ka mbarue, por se do t'i vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke vë tjala. E treta për i përbërzve cilë a lezër, është mbindja ndaj argumentit. Truri ati cili e ndjek të vërtetën lezër, s'ka mundësi, do më thanë, mës me ndjek pos argumentit. Nuk ka të aj, ani mas i po dhu ti që është të pelajnë. Jo, s'ka mundësi. Andaj për i përbërzve të ati cili e ndjek të vërtetën cilë a lezër, është se a njëri, i cili ndjek të vërtetën, ai gjithmonë kritere ka mbi çka bazohet kjo. Për gjithçka. Qoftë ajo, që do ta dallojmë se prej përbërësve cila është edhe mënyra dhe metodologjia e vërtetimit diçkaje. Ajo e cila vërtetohet për Zotin, vëllazër, nuk është mënyra se si vërtetohet një ilaç. Ajo e cila folet për Allahun xhelalu ala nuk e ka metodologjinë e njëjtë të ulumtimit e cila ulumtohet në një diçka e cila prekët. Ti nuk mundesh me vetë njëri është automekanik, i thua po ma ban tefsirin e ajet. Çe çamë të bëhet tefsira, i dër rrotat, çelsa s'dëja që kam të fol, apo? Mirë po, a shikoni sa pa ja dokot? Mirë po njerëzit nëse e shohin dikon për shembull, që nuk është me durte nxime, po do të po, ky po dhe valla, edhe ky po fol. Andaj muslimani dhe zot kanë parim. Cila është parimi? Argumenti, fakti. Me çka bazohet? Me bazohet kjo. Po manaja kësaj cila dhe zot se në pranim dhe refuzim, në saktësim edhe në të kota, që kjo hak, që kjo batil. Me çka e dajte? Me fakt. Me fakt. Apo adaj për këtë vëzë ka shumë prej argumente, ta përmend vetëm disa prej tyre. Për shembull, vëzë, Allahu xhelalu ala shpesh në Kur'an e përmend sjell në argumente. Adaj tha Allahu te bareke ve te në surën Al-Baqara, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالله تبارك وتعالى كريشتر ده يهوديت ثان سنهين جنات كركوش پروش نهيه كوشا يهودي ده كريشتر چكا ثا الله جل وعلا ثا تلك أمانيهم تا كيفش دشيرت هاتوا برهانكم بما فاقت كوش كرون چشتو كوش اكا ثان چتا اكيو بما فاقت وزروشتران وشتران tha Allahu xhelalu ala in kuntum sadiqin, si ta folit vërtetën bjerë faktin. Kjo është e para, pra në Kur'an ka shumë bjerë argumentin, sjellë argumentin. Dhe gjithashtu vëzër, Kur'ani kur i shpalos vërtetën, vëzër, nuk i shpalos ka thon Zoti dhe pik. Shikoni vëzër, Allahu xhelalu xhelalu i cili ka zbrit Kur'anin dhe i ka obliguar robrit të besojnë. O vëzër, ai ka mundësi që Kur'an me bë vesh në fletë. Pas ko namaz, zeqat, agjërim, edhe nëse thue, ku abe argumenti, s'ka argument. Zoti ka thonë, pik. Mi po shiko gjithë ki mushafë dhe zërë, mbi 6200 ajete. Mbi 6200 ajete. 500 ajete janë për dispozita, krej tjera janë argumente për këta. Krej tjera janë argumente për këta. Andaj Allahu xhelalu ala nuk e përmend në mesele, vetëm se thot, fakti është, kjo, 1, 2, 3, 4, edhe jo veç faktët, po edhe dyshimet që ka i kam bru për këtë fakt e i hedh poshtë, subhanahu wa ta'ala. Po e marrë vetëm një shembull, ka shumë, këtë Kur'ani. Nëse do dikush, sa ka argumente, qysh i paraqet Allahu argumentet, këtë Kur'ani. Nëse jemi edhe prak të muajit Ramazanit, muajit Kur'anit. E lusë me Allahu të mundëson me i në Ramazan me shëndet dhe me iman. Shikonim dhe zërë në surën El Ma'ide, ajeti 75. Ajeti 75. Allahu xhelalu ala e vërteton një mesele, cila dhe zër, miliona njerëz, miliarda njerëz besojnë se Isa dhe nana e vet janë zota. Zota janë copë dame pi Allahit, hasha vë kella. Që shtu besojnë ata. E çu she ka demantu Allahu xhelalu ala këta dhe zër? Shikoni mëse, Allahu ka mundë me thonë kështu. Nuk ka zot edhe pik. Nuk ka zot edhe pik. Edhe besot i ndryshe e gjen ndryshim. Edhe kush mundet mu revoltuar? Mirë pa Allahu xhelalu ala e bën një ligj që çdo sen çka e vërteton, qoftë edhe shirkut me argument. Dëgjone surën Maide, ajeti 75. Thot Allahu te bareke ve teala, "Mel Mesihu ibnu Maryama illa rasulun." Mesihu Isa alayhi salatu wasalam, djali i Maryamës, nuk është tjetër pos rasul i dërguar i Allahut. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Thot Allahu te bareke ve teala, edhe para ti ka pas pejgamber, nuk oj vetëm. Para ti ka pas shumë pejgamber. Apo, thot Allahu xhelalu ala, wa ummuhu siddiqa. E nana e Isait është e sinqert, është grua besnike, grua amanetit dhe e vlerës dhe morale. Dëgjoni argumentin tani. Kana ya'kulan at'am. Thot Allahu te bareke ve teala, ata dy, Isa me nonën e vet, kanë hangër buk. Dietar kanë thënë, çtu është argumenti, kanë hangër buk. Çfarë von kanë hangër buk vëzë? Zoti sa buk. Zoti sa buk. Jo vetë kaç, po di bon qaim el-juzia dhe në kët ka hangër, kanë hangër buk, ka argument edhe më të madh se sa nevoja, cila është ajo? Jashtitja prej bukës. A nxjerr Zoti jashtitje? Hasha dhe kella. Dëgjona ajetin që ishë vazhdo thët. Thëtë Allahu gjitha. Undhur kejfe në bejinu lehumul ajet. Këshyre që ishë për ju kalzojnë ajetet na. Këshyre që ishë kalzojnë. Po të kalzojnë ajetim se nuk kalzojnë pëse. Po buk be haj. Buk ha. Ata vetë kanë thonë ha buk. Vetë ketë krishterë thonë Isa i ka hangër buk. Merjeme ka hangër buk. E Allah dhëtë. Ata kanë hangër buk. Apo haroni ja. Mas pari që ka hangër buk. E dyta, çka del pi bukës? Thëtë Allahu gjellu ala, undur, këshyre qish po i kalzojna ajetet, thumë me ndhur, enna ju fekun, e pas këtis qarimit, këshyre qish e këthejnë shpinën. Më një thu ti këshyre, ki sabë e zotë, se ki habuk, ki del jashtë, a i prape këthejnë shpinën. A në vezër, ajo qka e dalon, trunin një kërkusit vërdetit, cilë a vezër, a i bindet argumentit, a i bindet argumentit, edhe prej kësaj bindje dhe zër, ndaj argumente cila dhe zër, se njeriu nuk ndërton bindje dhe mendime dhe besime pas ndërtuar mbi argument. Pra, me fjalë të tjera, nuk ndikohet prej fjalimeve emocionuese. Po të valla më kashtime kajt. Qish mësë më konë kjo e vërtet? Jo, ka mundës jetë kashtime kajt, po sa hiqë e vërtet. Andaj, kadhi e Shurejh, njënë prej tabinëve të mdhej, i cili ka qenë gjikac, shpesh herë, qëfar thonë dhe, kur vendet i kushtu kajtë, edhe ato shka ishtë në pranishëm, të shumë që e herë dhe viktima, ki ka po zullum, dhe prit, dhe prit, prit, dhe në dhajtë tjetër. Apo, a dhe shpesh ju thonë dhe, të pranishme, kur gjematit dhe ulema, atyre të se donë të minzirë, si ulema, qëfar thonë dhe, të dike, kur mos gjiko, edhe nëse të vjen në dikush me, si të hekt. Vjen janë në gjikat, ja ka heksinë në dikush. Edhe ti minë herë, gjikon, dhe, a, shka ta ka hek, gabim, apo? Qëka i thonë dhe kadhi Shurejh? Thonë dhe nështë kja ka e ka ti të dijat. Po ajtu munu, pas të ja ka e gjanin. Cëli a maj egrë dhe maj kotë? Andaj që ka vëzër, të musliman, s'ka nga shtime kajtë, valla. Valla si pengoj, thotë, hiq, lotët së mbinali. O, edhe televizor njërzit, knasën të knuë, edhe të kajtë. Ma dje me kanga, vëzër. Me kanga njërzit, ti i shetën njërë, e shetën i tri të kajtë, subhanallah, për Allah nështa, paj, të dashnori e ka. Allah ju zotë të gjithë të rria dhe të rejat e muslimanve. Andaj dhe zërë, muslimani nuk ndikohet pos nga argumente. Dhe tjetra, dhe këta të vazhdojna, nuk ndikohet nga mënyra e njerëzve të kotë kur e përdorin talin. Shpesh arë dhe zërë talin, filani, allani, dhe mënohet me përdor ironin dhe cinizmin për me thanë se ti e nga bim. Mosu ndiko, mosu ndiko. Andaj, e vërteta është mbi të gjitha. Dhe këta do ta shpjegojmë me lejnë Allahut te bareke tuala në gjeratat e ardhshme, nga se përbërësit e mendjes së muslimanëve janë më të shumta. Dhe do të përmend me lejnë Allahut te bareke tuala, dhe çdo musliman i duan këto. Këto janë dhe zot kanalet, orbita ka çarkullon truni i muslimanit. Dhe mbas kësaj na vetë gjithmonë e siguron se është në vërtetë. Gjithmonë e siguron se është në vërtetë. Dhe për këtë vëzë kanë shkruajt musliman libra shumëta. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka disa libra me këtë titull. El furqanu bejnë eulia i rrahman o eulia i shëtan. Dalimi mes miqve të Allah dhe miqve shëtanit. El farku bejnë el haki o el batil. E ka një libër të shkruar dalimi mes hakit dhe batilit. Dhe libër të tjera. Me ka që përbëdojnë, do t'i vazhdojnë përbërësit e tjerë të mendjes e muslimanve në ligjratat e arshme. E lusë për Allahun të bare kjo vëtala që Allahu Gjeli Gjelalu në mundëson që ta shohim të vërtetën, të vërtetën, të ndjekim ata, në shohim të kodën, të kodët, të ishmangim e asajnë. E lusë për Allahun të bare kjo vëtala që Zotë jënë të bare kjo vëtala kudë që akim qëluar, Allahut në shpërblen, kudë që kemi gabor, Allahut në fal. E lusë për Allahun të bare kjo vëtala që Allahu në mundëson mu përgadit për Ramazan, ta mërina Ramazan. E lusë për Allahun të bare kjo vëtala që Zotë jënë Gjelaluhu musliman kudë që Allahut ndihmon fukaras, kandor, nevojtar, bonjak, Allahut i mëshirat të ndihmon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.